بسم الله الرحمن الرحيم وجينا الله mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Ninaanza kusoma. Idha shamsu kuwirat, pindi jua litakapokunjwa kunjwa. Idha shamsu kuwirat, pindi jua litakapokunjwa kunjwa. Kakunjwa kunjwa. Idha jumia jibmu shams wa dhahaba dhuuha fa ulqiyat fi nar. Wa idha nujumu kadarat, na pindi nyota zitakapopukutika. Wa idha nujumu kadarat, yani intatharat, waqat wa intatharat, na pindi nyota zitakapopukutika, pukutika pukutika zote. Wa idha aljibalu suyirat, na pindi majabali yatakapoendeshwa kwa kasi. Wa idha aljibalu suyirat, na pindi majabali yatakapoendeshwa kwa kasi. Wa idha alisharu uttilat, na pindi ngamia wenye mimba watakapoachwa. Annuqu alhawamil allati balagat ash-shahra al-ashira min hamliha, nao ni wale ngamia wenye mimba ambao washafikia mwezi wa kumi katika mimba yake. Wa hiya anfasu amwalihim, na ndio mali iliyo nzuri zaidi katika mali zao. Qad ahmalaha ahluha, watawaacha watawatupa watu wake. Watarakuha min hauli al-mawqif, na watawaacha kwa sababu ya kishindo na uzito wa mawqif ya qiyam. Al-isharu ni ngamia wenye mimba. Wa idha al-isharu uqtilat, na pindi ngamia wenye mimba watakapoachwa. Wa idha al-wuhushu, na pindi wanyama wa mituni. Hushirat, watakapokusanywa. Wa idha al-wuhushu, na pindi wanyama wa mituni. Al-hayawanatu al-barriya allati lam ta'nas bil-insan jumi'at ma'ahu wa zala ma bainahuma min istihashi bisababi hawli al-mawqif. Hata simba atakuwa yuko pamoja na watu, wala na yeye pia anakuwa amepatwa na mfadhaiko wa siku ya kiyama, wala shughuliki na mtu. Kwa hiyo, wa idha alwuhush, na pindi wanyama wa mituni. Hushirat, watakapokusanywa. Wa idha albiharu sujirat, na pindi bahari zitakapowashwa moto. Moja katika tafsiri, au na pindi bahari zitakapofufurika. Fadhat bihi thumma uqidat, tafufurika kisha siwashwe moto. Fadhahaba ma fiha min alma, yakaondoka aliyomo ndani yake katika maji. Wa idha albiharu sujirat, na pindi bahari zitakapowashwa moto. Wa idha nufusu zuwijat, na pindi nafsi zitakapokutanishwa, wema na wema, waovu na waovu. Kauli hii ndio chaguo la imamu, ndio ikhtiyari al-imamu Ibn Jarir al-Tabari, na kupasishwa na al-imamu Ibn Kathir kama ilivyokuja kwenye tafsiri yake rahimahullahu ta'ala. Lakini pia kuna watu katika watarjumu na tafsiri kwamba wa idha nufusu zuwijat, na pindi roho zitakapokutanishwa na viwiliwili. Kuna ambao wamepita kwenye tarjama hiyo kwa kutegemea kauli ya Imam Suyuti. Wa idha nufusu zuwijat, na pindi roho zitakapokutanishwa na viwiliwili. Kuna watu wametafsiri hivyo kwa kutegemea kauli ya Imam Suyuti, lakini kauli ambayo ina nguvu na ndio ilikuwa ikhtiyari na chaguo la Imam Ibn Jarir al-Tabari, Sheikh al-Mufassirin, na ikatiliwa nguvu na kupasishwa na Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Wa idha nufusu zuwijat, na pindi nafsi zitakapokutanishwa. Na pindi nafsi zitakapokutanishwa, wema na wema, waovu na waovu, watakutanishwa wawe pamoja. Idha al-ashkhasu alladhina ya'maluna a'malan mutashabiha yuqranu ba'dainahum fayuqranu al-kafiru ma'a al-kafir wal-mu'minu ma'a al-mu'min wal-yahudiyyu ma'a al-yahudi wal-nasraniyyu ma'a al-nasrani wal-mubtadi'u ma'a al-mu'tadi wa hakadha. Tukusanyika kila watu na watu wao, kila watu na watu wao na wenzao. Ulhika kullu insanin bishaklihi kama alivyosema ushuru alladhina zalamu wa azwajahu, wakusanyeni wale ambao wamedhulumu na wale walio mfano wao. Azwajahu kwa maana dhurabaahu, ushuru alladhina zalamu wa azwajahu. Wa idha nufusu zuwijat, na pindi nafsi zitakapokutanishwa, wema na wema, waovu na waovu. Wa idha almaw'udatu su'ilat, na pindi mtoto wa kike aliyezikwa mzima atakapoulizwa. Bi ayyi dhanbin qutilat, ni kwa kosa gani ameuawa. Idha sa'ala Allahu albinta almadfuna wa hiya ala qaydi alhaya, pindi atakapomuuliza Allah binti aliyezikwa na hali ya kuwa iko hai. Mal jarimatu allati fa'alatha, ni kosa gani alilolifanya hata yadfinaki ahluk, mpaka wakuzike mzima wewe watu wako. Fayaktulunaki bihadha dafu, wakakuua kwa kukuzika. Wa hadha fihi tabkitun liqatiliha wa tahwilun lilmawqif alladhi yusalu fihi almajniyu alayhi. Fama dhannuka bima yulaqihi aljani li hadhihi aljinayati albash'a. Ile kisa cha kwamba Umar radhiallahu anhu alimzika mtoto wake mzima, ikawa ameshimba shimo, mara mchanga ukaingia kwenye ndevu, mtoto yule akawa mfuta baba yake vumbi, lakini Umar hajali, akamzika kwenye shimo. Habari ile ni haikuthibiti, si sawa, haiko. Tuishie wapi? Waidha almaw'udatu su'ilat, na pindi mtoto wa kike aliyezikwa mzima atakapoulizwa, bi ayi dhanbin qutilat, ni kwa makosa gani ameuawa. Waidha suhufu nushirat, na pindi madaftari yatakapofunuliwa. Waidha suhufu nushirat, na pindi madaftari yatakapotawanywa, yatakapofunuliwa, kila mmoja akapewa daftari lake. Nushirat ay futihat liyaqra kullu kitaba a'malihi, ili kila mmoja asome kitabu cha matendo yake. Iqra kitabak, ataambiwa mtu soma kitabu chako. Kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba. Wa idha as-samaa'u kushitat, na pindi mbingu zitakapoondolewa. Nuzi'at as-samaa', mbingu itaondolewa. Kama yunza'u al-jildu min adh-dhabiha, kama vile inavyoondolewa ngozi kwa mnyama aliyechinjwa. Ndio maana ya kashf, mbingu itaondolewa. Sijui kutakuwaje siku hiyo. Wa idha al-jahimu su'irat, na pindi moto wa jahimu utakapochochewa. Fazada harruha, wa idha al-jahimu su'irat, na pindi moto wa jahimu utakapochochewa. Wa idha al-jannatu uzlifat, na pindi pepo itakaposogezwa ikawaitwa karibu. Uiddat lilmuttaqin, qurribat wa udniyat, alimat nafsun ma ahdarat, itajua nafsi ilichokihudhurisha. Alimat nafsun, itajua nafsi, ma ahdarat, ilichokihudhurisha. Matukio yote iliyofanya nafsi itayajua. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su' tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida. Allah subhanahu wa ta'ala katika surat Ali Imran anasema, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, siku ambayo itapata kila nafsi ilichokitenda katika khairi hali ya kuwa ni chenye kuhudhurishwa. Wa ma amilat min su, na kile ilichokitenda katika uovu. Tawaddu, itatamani nafsi, lau anna bainaha wa bainahu, lau kungelikuwa baina yake nafsi na baina hiyo amal, amadan baida, masafa marefu, isiwe amali yangu, atamani isiwe yake, kii yake. Kwa hiyo anasema Allah, alimat nafsun, itajua nafsi, ma ahdharat, ilichokihudhurisha. Fala uqsimu bil khunnas, ninaapa kwa nyota zenye kurejea nyuma, zenye kuzama zile. Fala uqsimu bil khunnas, naapa kwa nyota zenye kurejea nyuma. Al jawari al kunnas, zenye kwenda zenye kujificha, nazo nyota saba: jua, mwezi, zuhura ambayo ni Venus, almushtari yani Jupiter, almirikh yani Mars, na zuhal yani Saturn, na utarid yani Mercury. Nyota saba zinakwenda zikajificha. Walaili idha asas, na usiku unapoingia. Walaili idha asas, na usiku unapoingia ni idha aqbal. Wasubhi idha tanafas, na kwa asubuhi inapopambazuka. Wasubhi idha tanafas ay idha bazagha dhawuhu, na asubuhi inapopambazuka. Innahu laqawlu rasulin karim, hakika hii Qur'ani ni kauli ya mjumbe mtukufu, yani Jibril alayhi salatu wassalam, yeye ndiye alifikisha. Innahu, hakika hii Qur'ani, laqawlu rasulin karim, ni kauli ya mjumbe mtukufu. Dhi quwwa, mwenye nguvu. Dhi quwwatin inda dhil arshi makinin, mwenye nguvu mbele za Allah mwenye arshi, mwenye hishma. Dhi quwwatin, mwenye nguvu. Inda dhil arshi, mbele za mwenye arshi. Makinin, mwenye hishma. جبريل صاحب قوة عظيمة وذو مكانة ومنزلة عند الله ولذا خصه بوحي فهو أمين السماء مطاع ثم من يكتيه مطاع ثم من يكتيه وهكو هكو أنا طيوة ثم هكو أمين مؤمنف مطاع ثم من يكتيه وهكو أمين مؤمنف وما صاحبكم بمجنون نهكو جماعين من دوازيم محمد اسم دوازيم ambaye ameishina nyinyi 40 ama ameishina nyinyi kwa muda mrefu tu fala takhfa alaykum daqa'iq wa ahwalihi ma huwa bimakhbul wala bimamsus min aljinn kama taz'umun walaqad ra'ahu bil ufuq al mubin hakika ya muhammad alimuona jibril kwenye pambizo za mbingu zilizo wazi walaqad ra'ahu hakika ya muhammad alimuona jibril بالأفق المبين كن يبنبيزو زنبينغو زلزو وازي ولقد رآه نهكيك يا محمد ألمون جبريل بالأفق المبين كتك بنبيزو زنبينغو زلزو وازي يعني أقسم أن محمدا رأى جبريل على صورته الملكية في أفق السماء الواضح مكان طلوع الشمس أو غروبها وما هو نهكو يي على الغيب وجام الغيب بضنين ببخيل ليس محمد صلى الله عليه وسلم بخيل عليكم فيما بلغه من الوحي فيكتمه عنكم محمد سبخيل جوين كتك جامب الوحي أكلفيتش أسوى فكشي حكوا إيف محمد وما هو نهكوا يي محمد على الغيب وجامب الغيب بضنين ببخيل وما هو بقول شيطان الرجيم na haikuwa hii Qur'ani ni kauli ya shaitani aliyekuwa mbali na rahma wama huwa na haikuwa hii Qur'an bi kauli shaitani rajim ni kauli ya shaitani aliyekuwa mbali na rahma fa aina tadhhabun basi mnakwenda wapi ma huwa almaslak alladhi taslukunahu maslaki gani ambao nyinyi mnaifuata baada hadha albayan wal idahi an sidq alquran fa aina tadhhabun basi mnakwenda wapi إن هو إلا ذكر للعالمين هيكوا هي قرآن إلا نكمبوشك وفيهم به إن هو هيكوا هي قرآن إلا ذكر للعالمين إلا نكمبوشك وفيهم به لمن شاء منكم ومن يكتاك ميونغوني مينو أن يستقيم كنيوكا لمن شاء منكم وانيتاك ميونغوني مينو أن يستقيم كنيوكا بس يشكمين القرآن وما تشاءون ولا هم تتاكا الا ان يشاء الله اسبقوا اكتاك الله رب العالمين بوانا وفيومبي رب العالمين بوانا وفيومبي وما تشاءون لا هم تتاكا الا ان يشاء الله اسبقوا اكتاك الله رب العالمين بوانا وفيومبي وان شاء الله في درس جديد تقدر تسمع سورة الانفطار نزل زفوتي بعدها كما المطففين على حسب الحال بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.